sobota, 4 lutego. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Udowodnię, że jestem niewinny, zapowiada Lech Wałęsa w wywiadzie dla hiszpańskiego El Mundo. Samorządowcy z Mazowsza przeciwko ustawie metropolitalnej chcą apelować o usunięcie projektu spod obrad parlamentu. Na zimowy wypoczynek Polacy wydają średnio ponad 1000 zł. Spędzamy go głównie w kraju. Lech Wałęsa zabiera głos w sprawie opinii przedstawionej przez IPN. We wtorek Instytut podał, opierając się na badaniach grafologów, że dokumenty steczki TW Bolka są autentyczne i potwierdzają współpracę Wałęsy z SB. Były prezydent w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika El Mundo zapowiada, że udowodni, iż nie współpracował z tajnymi służbami PRL, a odtajnione w Polsce dokumenty, pod którymi ma widnieć jego podpis, zbada inna grupa grafologów. Zdaniem byłego prezydenta oskarżenie go o współpracę z SB jest celowym działaniem polskiego rządu. Lech Wałęsa powiedział, że dokumenty poświadczające jego rzekomą współpracę z aparatem bezpieczeństwa zostały sfałszowane w latach 70., a teraz celowo do nich wrócono. Wyraził opinię, że padł ofiarą rządowego spisku, którego celem jest oczernienie go. Oni użyli swoich ekspertów, ja użyję swoich, czytamy w wywiadzie. Były prezydent Rzeczpospolitej porównał Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Trumpa. Stwierdził, że obaj politycy to demagodzy. Przypomniał jednak, że obecny rząd został wybrany w demokratycznych wyborach i podkreślił, że nie można walczyć z demokracją. Rozmówca El Mundo zapewnił, że nie zamierza ponownie stanąć na czele opozycji. Sceptycznie odniósł się do ewentualnego zbliżenia Waszyngtonu i Moskwy. Ostrzegł zaś przed upadkiem Unii Europejskiej. Lech Wałęsa jest uczestnikiem trwającego w Bogocie 16. Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Apel do premier oraz marszałków Sejmu i Senatu o wycofanie spod obrad parlamentu projektu ustawy metropolitalnej. Przygotowali mazowieccy samorządowcy. Władze stolicy oraz okolicznych gmin spotkali się w Pałacu Kultury i Nauki, by wypracować wspólne stanowisko. Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła, że projekt posłów PiS-u nie był konsultowany z samorządowcami i z mieszkańcami. Druga rzecz jest przymus, a trzecia rzecz, nie czują się chyba kompetentni mieszkańcy stałych gmin do wyboru prezydenta Warszawy. I do tego jeszcze jest zupełnie inny skład tej metropolii, którą mamy, bo my mamy metropolię 40 gmin złożonych, na którą dostajemy 600 milionów złotych ponad. Nie wiadomo, jak do tego Unia podejdzie, będzie inna struktura samorządowa. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński mówi, że jego mieszkańcy są przeciwni przyłączeniu do Warszawy. Zebrałem takie konsylium, jednego profesora, kilku prawników. Mówię, przeczytajcie tę ustawę, zastanówcie się i powiedzcie mi, może ja krytycznie na to patrzę, może źle na to patrzę, poszukajcie mi jakiegoś pozytywu w tym wszystkim. Po 2 godzinach stwierdzili, nie ma żadnego. W projekcie stanowiska czytamy, że rozpoczęty proces legislacyjny narusza ideę samorządności i jest niekonstytucyjny. W myśl propozycji PiS-u do Warszawy miałyby dołączyć 32 gminy. Politycy rządzącej partii zapewniają, że projekt w żaden sposób nie ogranicza samodzielności gmin. Polski rząd musi dążyć do szybkiego rozwoju i szukać jak najszerszej sfery swobód, mówi prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński otworzył konferencję Odpowiedzialność Przedsiębiorców za Polskę, która odbywa się w Toruniu. Jarosław Kaczyński uważa, że jest szansa, by polska gospodarka gwałtownie przyspieszyła, tak jak ponad 20-30 lat temu. Można tu mówić o eksplozji społecznej, mówię o tej wielkiej aktywności założycielskiej, trwającej właśnie od połowy lat 80. i w pierwszych latach 90., że ten proces, który wtedy przyniósł Polsce około 6 milionów miejsc pracy i przyniósł to ruszenie z miejsca po latach spadku PKB, mógłby być powtórzony. W konferencji biorą udział także m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki oraz prezesi kilku spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. 1100 zł na osobę wydają Polacy na zimowy wypoczynek. To ponad 300 zł mniej niż w przypadku letnich wakacji. To dane z badania na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej. Halina Kochalska z biura mówi, że Polacy zimą wypoczywają w kraju. Podobnie jak latem, tak i zimą lubimy wypoczynek właśnie w ojczyźnie. Czujemy się tu bezpiecznie, ceny też są niższe, ten wyjazd jest logistycznie łatwiejszy do zorganizowania, a trzeba brać pod uwagę, że te wyjazdy zimowe w większości przypadków są krótsze niż 2 tygodnie. Na 685 zł na zimowe wczasy gotowi są wydać ci, którzy żyją samodzielnie. Osoby mieszkające jeszcze z rodzicami deklarują wydatek w okolicach 810 zł. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Przeważają chmury, przejaśnień niewiele. Miejscami marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Poza tym na zachodzie deszcz, w centrum i na wschodzie śnieg lub deszcz ze śniegiem, na południu mglisto. Od minus 2 stopni na Podlasiu do 0 w centrum i na Pomorzu Gdańskim, plus 2 na Podkarpaciu i plus 4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

stworzyliśmy w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu roślinną instalację opartą na hydroponicznej uprawie roślin, czyli tylko woda bez ziemi. Stanęła we wnętrzu kina wielka, piękna, biała szklarnia, trochę katedra, trochę altana, zaprojektowana dla nas przez Hunter Studio. No i teraz tak, głównych bohaterów całej akcji, całej instalacji jest czterech, więc to są te porcelanowe białe nakładki do hydroponicznej uprawy roślin. To są szklanki przyniesione przez Wrocławian, gości kina, oraz oczywiście dzielnie rosnące roślinki, pnące się fasole, czosnki, cebule, mango, litki, odnóżki różnych pięknych kwiatów, no i teraz już niedługo hiacynty, które już pokazują swoje kolory. No i najważniejszą częścią projektu są widzowie. Widzowie kina nieustannie się interesują, donoszą szczepki, dolewają wody, przynoszą ogrodnicze nowiny. No i ta wspólna praca to jest właśnie ta nasza plantacja. Drodzy Państwo, hodujemy plantację od 8 tygodni. No i już w najbliższy piątek, to jest 10 lutego, od godziny 19 do wyczerpania zapasów, Światowy Dzień Przytulania. Kto przyjdzie do kina i zdąży, będzie mógł zabrać roślinkę i wziąć część plantacji ze sobą do domu. I w domu kontynuować uśmiechem hydroponiczną uprawę, patrzeć, jak pięknie rosną korzonki, których normalnie nie widzimy w tradycyjnej uprawie roślin i jak tnie się piękne awokado i cieszy się listkami do nas. Wiosna w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Alicja Patanowska i Wielka Plantacja. Do kina można zaglądać codziennie, a 10 lutego wielki finał. Z Wrocławia ruszamy do Katowic. Biblioteka Śląska zaprasza do ogólnopolskiego konkursu literackiego Śląski Szekspir. Opowiadajmy. Śląski tylko i wyłącznie dlatego, że odbywa się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, czyli na Śląsku. Oczywiście Szekspir, bo szukamy twórców znakomitych, wybitnych, genialnych jak Szekspir, ale oczywiście jeśli będą trochę mniej genialni, to też szukamy takich twórców. Po raz szósty odbywa się ten konkurs. Chodzi o to, żeby poszukać młodych ludzi, młodych, bo skierowany jest konkurs do twórców do 40 roku życia, pełnoletnich, od 18 do 40, którzy piszą wiersze, którzy piszą poematy, scenariusze teatralne, scenariusze filmowe. I niekiedy odkładają to wszystko do szuflady, a nam chodzi o to, żeby wydobyć na światło dzienne tych młodych, zdolnych, pokazać ich w całej Polsce. Mówi Aneta Satława. Wymagamy tego, żeby prace były nadesłane do nas, do Biblioteki Śląskiej do 28 lutego. Dwa. Autor, który nadesłał pracę, nie może być laureatem konkursu w poprzednich edycjach, czyli dajemy szansę osobom, które jeszcze nie wygrywały. Trzy. Musi być, jak powiedziałam, osoba pełnoletnia, od 18 do 40 roku życia. I oczywiście praca musi być nigdzie wcześniej nie publikowana, musi być napisana w języku polskim i w tym momencie dajemy pełną dowolność i swobodę, czyli mogą to być i utwory prozatorskie i oczywiście też wiersze, może to być poezja, mogą być scenariusze filmowe, scenariusze literackie, teatralne, może to być opowiadanie i tak dalej, pełna dowolność. Znakomite jury mamy powołane, więc tutaj jesteśmy spokojni. Wiemy, że to świetne jury na pewno wybierze najlepsze prace. A nabór trwa. Przypomnę, do ogólnopolskiego konkursu literackiego Śląski Szekspir można się zgłaszać do 28 lutego, a szczegóły znajdziemy na stronie www.bs.katowice.pl. A na koniec zaproszenie do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i na Europejski Festiwal Szkła Play with Glass i wystawę główną, której tytuł brzmi Dr. Jekyll and Mrs. Hyde. Temat przewrotny. Chodziło o to, żeby artystów sprowokować do tego, żeby zastanowili się nad zakończeniem innym współczesnym noweli Stevensona, a ponadto nawiązali do czasów, w których żyjemy. Państwo zobaczycie, że te prace mają w sobie niesamowity ładunek emocji. Jednocześnie powstały z materiału, wydawałoby się, łatwego na zniszczenie. Mówi Anita Bialic. 18 artystów, 14 krajów europejskich, 35 prac bardzo różnorodnych, żadna z nich nie powiela techniki. Mamy właściwie wszystko od szkła na gorąco, skończywszy na technikach współczesnych, czyli 3D, technologia już nowa. Także rozmaitość kolorów, kształtów, barw, pomysłów, naprawdę wystawa interesująca. Ponadto myślę, że ta wystawa główna piątej edycji festiwalu pokazuje nam w sposób wyraźny, że szkło jest ważnym medium współczesnej sztuce. I nie jest to już materiał służący do produkcji szklanki czy szyby, ale materiał, który artyści na całym świecie stosują w sposób niesamowicie plastyczny. A poza tym ja jestem w ogóle wielką fanką szkła, dlatego że jako materiał stosowany przez artystów zmienia kolor w zależności od światła i jest po prostu bardzo dynamicznym materiałem. Sprawdźmy. W Muzeum Karkonowskim w Jeleniej Górze główna wystawa Europejskiego Festiwalu Szkła Play with Glass. Zapraszamy do 2 kwietnia. Te zaproszenia opisane zostały na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. A teraz na naszej antenie artystka, która mówiła, że kiedy jesteś biedny, to dorastasz w Trymiga. A o tym, czym jest bieda, wiedziała bardzo dobrze. When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all. That's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, you're no good unless he needs you all the way. Through the good or lean years and for the in-between years, come what may. Where the road will lead us, only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you. For sure I'm gonna love you all the way, all the way. Billie Holiday. Posłuchaliśmy, a teraz poczytamy. Jan Niebudek. Przede mną okładka książki. Na niej zdjęcie pionierki, rewolucjonistki, silnej i kruchej zarazem kobiety legendy. Billie Holiday. Sunday is blooming. My hours are slumberless. Właśnie ukazała się biografia artystki zatytułowana Lady Day śpiewa bluesa, napisana wspólnie przez nią i przez Williama Daftiego pół wieku temu. Billie Holiday była pierwszą kobietą w świecie jazzu, pierwszą tak silną osobowością, tak wpływową, osobowością, która nie dawała sobą pomiatać, nie godziła się na bycie tylko panią służącą, czy muzyczną, czy obyczajową. Nie godziła się na mówienie tak, proszę pana, nie, proszę pana. Za wszelką cenę chciała żyć na swoich zasadach w świecie, który nie pozwalał jej na... Który w ogóle żadnych zasad dla takich osób jak ona nie przewidywał. A o książce i jej bohaterce rozmawiamy z dziennikarzem zajmującym się także muzyką jazzową, Piotrem Jagielskim. Są takie sceny w tej książce, które każdego chyba fana jazzu przyprawią o migotanie przedsionków czy coś podobnego, gdy ona opisuje, jak właśnie występowała nawet nie w klubie, w norze właściwie, w piwnicy jakiejś zadymionej i posłuchać na żywo nie tylko Billie Holiday, ale występujących razem z nią Arta Tatuma, Lipsa Page'a, Roy Eldridge'a, Colemana Hawkinsa, no samych wielkich tamtej epoki, tamtego okresu. Duke Ellington też się pojawia. Count Basie, Artie Shaw. To można się długo przerzucać tymi nazwiskami Louisa Armstronga. On również pojawia się oczywiście w tej książce i mówi zdanie, które no, wydaje mi się, że dosyć dobrze oddaje charakter Billie Holiday, że będę parafrował, że jak tylko przestanie płakać, to rzuca się do bitki. Billie Holiday opowiada tu o trudnym dzieciństwie, życiu z babcią i o obserwowaniu jej śmierci, pracy w najróżniejszych miejscach, pobycie w zakładzie poprawczym, także o swoich konfliktach z kuzynkami, o relacjach z mężczyznami i o relacjach, najważniejsze, z matką, która urodziła ją jako nastolatka. Billie Holiday miała przed sobą potworne zadanie wyrywania sobie życia dla siebie jako kobieta czy dziewczyna w latach 30-40, gdzie to po prostu wydawało się zupełnie nieosiągalne. Właściwie w pewnym momencie była rzeczywiście sławna. Można było o tym mówić, że była sławna, że zarabiała dobre pieniądze, jak na tamte czasy była w stanie się utrzymać. No ale z drugiej strony miała różne nałogi, które też nie wiązały się z próżnością, tylko wiązały się właśnie z jej sytuacją, z potrzebą jakiegoś eskapizmu. I to nauk właśnie przyczynił się do jej śmierci w 1959 roku. Ameryka lat 30. i 40. nie była wymarzonym miejscem do życia dla czarnoskórej kobiety, jednak Billie Holiday była jedną z tych osób, które gotowe były przebijać wszystkie mury i o tym także przeczytamy w książce. Bardzo często sięgając po dosyć brutalne środki. Ona nie stroniła od przemocy. Była też osobą dosyć postawną, mocno zbudowaną i bardzo silną. Więc no, słynne są te historie, jak któregoś razu wyzwała na pojedynek marynarza w klubie, w którym zadebiutowała Strange Fruit. Piosenka o linczach dokonywanych wówczas na czarnoskórych. Była tak kontrowersyjna, tak silna w swoim przekazie, że no, zdarzały się wieczory, gdy Holiday musiała po prostu przez cały wieczór na przykład walczyć słownie właściwie no, z kimś z publiczności. I kilkakrotnie skończyło się to po prostu bójką przed klubem, z której to Holiday wracała zwycięsko. A Strange Fruit to utwór, do którego Billie Holiday podchodziła z największą uważnością i szacunkiem. Zaryzykowałbym taką tezę, że kariera Billie Holiday dzieli się na przed Strange Fruit i po Strange Fruit. Przed Strange Fruit była po prostu wokalistką o dosyć niezwykłej barwie głosu, faktycznie, zwłaszcza gdy porówna się z innymi pieśniarkami tamtej epoki. I nawet nie chodzi o samą barwę, tylko nawet o sposób frazowania. Billie Holiday nie śpiewała piosenki, la la la, nie wykonywała linii melodycznej, tylko grała, improwizowała głosem tak, jakby improwizowała trąbką, saksofonem, fortepianem. I to było coś niespotykanego do tej pory. To wiązało się z tym, że niekoniecznie wszyscy byli fanami takiego stylu śpiewania na dzień dobry. Zarzucano jej regularnie, że śpiewa jakoś smutno i za wolno, że pozostaje z tyłu jakby troszkę za tempem. Natomiast po wykonaniu Strange Fruit stała się bohaterką ruchów obywatelskich, ikoną feminizmu, generalnie oporu, walki o swoje prawa. A tu warto przywołać jedną z anegdot z książki. To zdarzenie miało miejsce w trakcie trasy koncertowej, którą Billie Holiday pojechała z orkiestrą Artiego Shawa. Poza Billie Holiday była jeszcze jedna wokalistka, biała dla odmiany, i żadna z pań nie została zaproszona do śpiewu. Organizatorzy jakiejś potańcówki życzyli sobie samą orkiestrę i rzeczywiście była poruszająca scena, w której Holiday i druga wokalistka siedzą samotnie w autobusie, przysłuchując się dźwiękom dochodzącym z oddali właśnie piosenek, które powinny śpiewać w tym momencie. I Holiday z takim troszkę zgorzkniałym, a może troszkę z lekką satysfakcją, że nie tylko ona została w tym autobusie. Mówi, że no i widzisz, kochana, możesz być bieluśka, możesz być śliczniutka, ale i tak jesteś kobietą i siedzisz ze mną w tym autobusie i nie śpiewamy. Lady Day śpiewa bluesa, biografia Billie Holiday w świetnym przekładzie Marcina Wróbla. Polecamy. Here's a strange and bitter cry.

Na uwagę zasługują również tytuły, będące swoistą grą słów i skojarzeń z przeszłości, tak jak słyszany właśnie utwór Chuck Boris. Takim założeniem było nagranie muzyki, która będzie nawiązywać do soundtracków filmowych sprzed lat. To jest motyw przewodni. Mówi autor maxi-singla Bartek Pazura. To są nagrania, które głównie opierają się na samplach, na dużej ilości krótkich wycinków. Jest dużo pojedynczych dźwięków, są pętle partii perkusyjnych i też całkiem sporo żywych instrumentów, czyli stare instrumenty klawiszowe, które nagrywałem w domu i w jednym utworze saksofon, który dograł Gerard Lebik. Saksofonista free jazzowy i eksperymentator. Ostatnio Gerard zajmuje się bardziej pracą z dźwiękiem, z szumami niż graniem na saksofonie i to była nawet w miarę wyjątkowa sytuacja, że dało się namówić na dogranie solo. Przyznam szczerze, że trochę byłem zaskoczony, kiedy po raz pierwszy włączyłem twoją muzykę, z tego powodu, że raczej kojarzysz mi się z radosnym i kolorowym człowiekiem, bo Soul Service tak mi się kojarzy. A tutaj otrzymaliśmy, przynajmniej ja to tak odbieram, coś często melancholijnego, nie chcę powiedzieć, że mrocznego, ale znacznie bardziej eleganckiego i subtelnego. Soul Service to jest pięć osób i to, z czym nas kojarzy, to jest wypadkowa nas pięciu, albo to, co nas łączy. To, co robimy, to jest szukanie nieoczywistej, fajnej muzyki wśród starych tanecznych nagrań i może stąd takie skojarzenie. Ja bardzo lubię smutne i melancholijne piosenki, ale tak jak mówiłem wcześniej, pomysłem na nagrania były skojarzenia z soundtrackami filmowymi. I to jest dobry moment chyba, żebyśmy przeszli do treści, bo jeden z utworów na przykład nosi tytuł Wąż fryzjerki. No, oczywiste skojarzenie z mężem fryzjerki. Wszystkie tytuły są jakoś tego typu grą słów. To jeszcze warstwa graficzna, bardzo interesująca. Za projekt graficzny odpowiedzialny jest Jacek Rudzki, znany też jako znajomy grafik. Na okładce jest rakieta, która tak naprawdę jest ślizgawką, zjeżdżalnią dla dzieci i taka rakieta rzeczywiście stoi od kilkudziesięciu lat na lubelskim placu zabaw. To jest, myślę, że kultowy plac zabaw, nawet ma swój profil na Facebooku i... Tam się bawiłeś w maleńkości? Tak, to jest w ogóle miejsce, w którym podjąłem decyzję o podróży w kosmos i kiedyś przyszedłem na wystawę i na wystawie był plakat właśnie z tą rakietą, autorem był Jacek Rudzki, jak kiedyś się okazało, że on współpracuje z Junomi, no to już... Temat był oczywisty. Kiedy włączyłem po raz pierwszy te cztery utwory, będziesz musiał chyba mierzyć się z tym skojarzeniem. No na myśl przyszedł mi skalpel i to wszystko, co działo się na przełomie XX i XXI wieku w muzyce. Jak reagujesz na takie spostrzeżenie? Nie bardzo wiem, co mam ci odpowiedzieć, ale jesteś nie pierwszą osobą, która coś takiego mówi. W zasadzie właśnie to hasło skalpel pojawia się za każdym razem. Jak myślisz, z czego to wynika? Może to jest po prostu tak, że my, ludzie digujący, osadzeni trochę w Polish jazzie, mamy taką przypadłość, żeby wybierać takie, a nie inne sample, żeby tworzyć klimat nawiązujący, no, dla mnie bezpośrednio do lat 60. Myślę, że właśnie to jest wynik tych poszukiwań brzmieniowych. Może to jest tak, że przeglądając płyty i wycinając dźwięki dochodziłem do podobnych wniosków i podczas nagrywania takiego nawet skojarzenia w mojej głowie nie było, no, ale pojawiają się takie komentarze. Polish Jazz, czy tam się znajdują jakieś płyty z tej serii? Fragmenty? Jakieś dźwięki z polskich jazzowych płyt się pojawiają, też z czeskich, z gruzińskich. Czyli wiele przeróżnych fragmentów tworzących utwory z małej płyty Bartka Pazury. Płyty będącej zapowiedzią dużego, regularnego albumu. W każdym razie po premierze słyszanych dziś MP3-ek przed nami winyl Zury, który będzie wytłoczony w wytwórni You Know Me. To jak to było? Wąż fryzjerki? Sprawdźmy, jak brzmi. We'll be right back. utwór Wąż fryzjerki Bartka Pazury z epki, o której opowiadał Michał Margański. No, Mąż fryzjerki, taki film sprzed już 20 kilku lat, także warto sobie przypomnieć, bo my dzisiaj, przypomnę właśnie, wpisujemy się, czy też rysujemy taką linię dotyczącą tego, że na artystów wpływają inni artyści, na ludzi wpływają inni ludzie i teraz skupimy się na takiej relacji najbliższej, nieomal rodzinnej. Agnieszka Obszańska. Spoglądamy teraz na różową okładkę i otwieramy powieść graficzną, od której trudno nam się będzie oderwać. Totalnie nie nostalgia. To wspólna praca Wandy Hagedorn, autorki tekstu, scenariusza i głównej bohaterki komiksu, oraz Jacka Frąsia, rysownika, który odpowiada za stronę graficzną. Połączenie bardzo udane, a historia ważna i wciągająca. Dlaczego? I bohaterką jest sama autorka, która rozprawia się ze swoimi przeżyciami i wspomnieniami. Ostrzegam, różowo nie będzie, bo to bardzo osobisty wgląd w siebie i kolejne etapy życia. Dzieciństwo, dorastanie, w końcu dorosłość. Czyli tak naprawdę świat przeżyć uniwersalnych dotyczących każdego z nas. To historia wielopoziomowa, gdzie w tle migocze nam ta duża historyczna narracja. Polska i zgrzebna PRL-owska rzeczywistość. W której to Wanda Hagedorn, dziś na stałe mieszkająca w Australii, wychowała się. Cała historia zaczyna się w Szczecinie, więc cofnijmy się może do lat 60. A naszym przewodnikiem jest Jacek Frąś. Tak, Szczecin po II wojnie światowej. Takich miast było dużo, które zostały nam niejako dane w zamian za inne miasta, które zostały nam zabrane. A więc miasto, z którym się nie można utożsamić. Jako nowi mieszkańcy, rodzice Wandy oraz jej rodzeństwo i sama Wanda czują się w tym mieście obco. To miasto jest bardzo niemieckie. Zostaje tam nawet kilkoro autochtonów. Z jedną nawet Wanda mieszka. Po ulicach przewalają się pokazowe armie. Tam Wanda rozpoczyna swoje życie. Wanda opowiada nam o sobie małej, ale opowiada nam z perspektywy osoby dorosłej, bardzo świadomej, która potrafiła sobie przez lata swojego życia poukładać, przeanalizować swoje dzieciństwo, zobaczyć to, co wtedy ją spotkało, czy aby nie ciągnie się do dzisiaj, albo jaki ma wpływ na nią dzisiaj. Myślę, że absolutnie dla każdego człowieka to, co spotkało go w dzieciństwie, ma wpływ na jego dorosłe życie. Dla niektórych jest to bardziej uświadomione, dla niektórych mniej. Wanda zdecydowanie jest bardzo uświadomioną bohaterką. Zresztą powołam się na jej zdanie, że każdy jej zdaniem dorosły człowiek powinien przejść jakąś formę terapii i ta totalnie nie nostalgia jest na pewno formą terapii Wandy. Dzieje się kilkadziesiąt lat temu w Polsce komunistycznej, w czasach PRL-u. I ten PRL jest tu o tyle ważny, że jest tłem, które czasami przenika się z główną historią. Wydaje mi się, że nigdy nie wychodzi na pierwszy plan, ale nie jest też takim tłem, które można pominąć albo można nie zwracać na nie uwagi. Myślę, że dla każdego Polaka, przynajmniej urodzonego w tamtych czasach, jest to taki kod, który bardzo łatwo, bez zbędnego tłumaczenia się odczytuje. Wanda, jej rodzice, szkoła i wydaje mi się, że pierwszy rozdział, bo mówimy tu głównie o pierwszym rozdziale, jest zawiązaniem akcji, która polega też na przedstawieniu bohaterów, można ich troszeczkę porównać do bohaterów sztuki. Każdy dostaje swój kostium, w którym mniej lub bardziej zmieniając się pozostanie do końca historii. No na przykład są to księża, są to babcie różnego rodzaju, są to same dziewczynki, są to rodzice, mezalians w małżeństwie jej rodziców, czyli mama pochodząca z rodziny ziemiańskiej, bardzo dobrze wychowana, zgodnie ze wszystkimi etykietami i manierami, oraz ojciec, który pochodzi z zupełnie innej klasy społecznej, która wtedy po wojnie doszła do głosu bardzo silnie. Chłopsko-rolniczej, różnica cywilizacyjna, klepisko kontra parkiet dębowy, bose nogi, Janko muzykant kontra szklane domy. I tacy ludzie spotkali się, pokochali się. Wanda zaznacza to, ale nie zagłębia się, gdyby. Pokazuje tylko źródło konfliktu, czyli pochodzenie i też pewną niezdolność, szczególnie ojca, ale chyba też mamy, do zmiany siebie, czy do próby zrozumienia drugiej strony. I ten konflikt od początku aż do końca trwa i pogłębia się. I w tym wszystkim głos Wandy Hagedorn. Głos ważny, bo opisujący świat z perspektywy dziewczynki, a potem dojrzałej kobiety, rozprawiającej się z patriarchalnym modelem rodziny, skodyfikowanym światem relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami, kobietami i mężczyznami. Światem demonów, z którymi trzeba się mierzyć. Brnijmy dalej. Dla mnie było to pokonywanie drogi razem z Wandą, poznawanie jej historii i łapanie momentów, które może nie są spektakularne, ale bardzo ważne dla życia Wandy i myślę, że dla życia tak naprawdę każdego z nas. drobne elementy, czasami bardzo błahe, które jednak po latach pamiętamy dużo bardziej niż jakieś dramatyczne przeżycia. Chociaż tutaj też są dramatyczne przeżycia i najgłębsze traumy i Wanda wcale tego nie unika. Komiks jest dosyć ciasny, miał takie było zamierzenie raczej przygniatać, zacieśniać się bardzo wokół czytelników. Z rzadka tylko miały pojawiać się kadry przedstawiające morze i dające minimalny oddech. Jako rysownik, który dostawał już gotowy tekst od Wandy do opracowania graficznego, myślę, że w większości nie miał problemów z utożsamieniem się z poszczególnymi epizodami z jej życia. Były one bardzo podobne, jeżeli nie takie same, jak te, które pamiętałem ze swojego dzieciństwa. Mam tutaj na myśli kontakt ze śmiercią, pogrzeby w rodzinie, śmierć mojej babci i myślę, że większość ludzi będzie miała bardzo podobne wspomnienia, to znaczy możemy się sprzeczać o filtry, przez jaki Wanda nam pokazuje swoje dzieciństwo, że on jest rzeczywiście pozbawione słonecznej krotochwili, jest raczej celowo przez nią pokazywana jako etap w życiu, który będąc tak ciasny, no powodował w przyszłości Wandy problemy, stresy, z którymi bardziej lub mniej poradziła sobie już jako dorosła kobieta. Zatrzymam się na chwilę przy tym, że porusza to kobieta, ponieważ wydaje mi się, że odbiór totalnie nie nostalgii będzie zupełnie różny przez kobiety i przez mężczyzn. Mężczyźni nie zawsze zgadzają się z takim przykrym przedstawianiem nas, czyli mężczyzn w tej historii. Ale wydaje mi się, że bez doświadczenia, które ma kobieta czy dziewczyna dorastająca w świecie męskim, wydaje mi się, że większość, przynajmniej tak wynika z naszych rozmów, kobiet ma takie bardzo przykre doświadczenia. Mężczyźni doświadczają tego dużo rzadziej. I to jest pierwsza rzecz, która różni, wydaje mi się, odbiór tej historii. Ktoś powie, że ona jest przesadzona, a ktoś powie, że absolutnie nie jest przesadzona. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że opowiada to kobieta i zgadzam się z tym. To historia wykraczająca poza komiks, to na pewno. Jest to wielowarstwowa opowieść, nieuświadomiona na pewno do końca, nawet dla nas. Mówię tu o Wandzie i o sobie, jako jej twórców. I wydaje mi się, że bardzo podatna na podstawianie siebie pod bohaterów czy bohaterki i grzebania w tym, powracania do tego i bardzo bym chciał, żeby tak było. A ja zachęcam, żeby sięgnąć po tę opowieść. Mocny głos Wandy Hagedorn i znakomite rysunki Jacka Frąsia. Totalnie nie nostalgia to opowieść o poszukiwaniu siebie. Wcale nie różowa, jak sugerowałaby okładka. Okładka polskiego wydania, co możemy dodać, który jest drugim, ponieważ komiks po raz pierwszy ukazał się we Francji, a to wydanie polskie jest wydaniem już drugim. O tym, o tej historii komiksu, o tym jak doszło do spotkania pomiędzy autorką opowieści a rysownikiem, można posłuchać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Wczoraj Szymon Holtman był gościem Katarzyny Borowieckiej w ABC Popkultury. Ta opowieść jest równie ciekawa, a my oczywiście mamy kilka egzemplarzy. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Zamądra dla głupi. To tak a propos totalnie nie nostalgii. Zespół Hej sprzed kilku ładnych lat, Cudzoziemka w raju kobiet. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Raz, dwa, trzy. Skonstruowałem plan. Ze mną Artur Goc, mężczyzna prawie idealny. To dla ciebie wyjątkowa płyta. Tak, premiera tej płyty dokładnie była 2 lata temu, w walentynki, i od tej pory było już 130 koncertów. Zagraliśmy w całej Polsce, także w Stanach Zjednoczonych, w Londynie, w Berlinie, w Budapeszcie, a miesiąc temu wróciliśmy z 5-tygodniowej trasy koncertowej po Australii. Myślę sobie, że fajnie byłoby pokazać się w studiu Lutosławskiego podczas Sceny Młodych. Jaki to jest rodzaj muzyki? Niektórzy mówią, że to jest artystyczny pop. Trochę i swingu, trochę piosenki kabaretowej, trochę piosenki aktorskiej, ponieważ jestem aktorem, więc wszystkiego po trochu. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby tymi piosenkami rozbawić ludzi, bo są piosenki dość śmieszne, opowiadają o damsko-męskich relacjach, o tym, jak kobiety powinny traktować mężczyzn, a o tym, jak mężczyźni powinni traktować kobiety, jak siebie nawzajem, no i żeby było fajnie, myślę, wesoło. Jak zaczęła się twoja przygoda z piosenką? Robię to od dziecka, tak naprawdę, i były takie działania teatralne, jak miałem 11 lat, ale zawsze też śpiewałem. Dość szybko trafiłem do piwnicy pod Baranami. Tam zacząłem współpracę z Zygmuntem Koniecznym, zacząłem tam śpiewać w kabaretach. Najpierw była pierwsza płyta, Obiekt Seksualny, i dużo też było koncertów. Natomiast drugą napisała Agnieszka Chrzanowska i nawet nikt się nie spodziewał, ani Agnieszka, ani ja, że to będzie taki szał, że to 2 lata już będzie trwało i dalej są zaproszenia, kolejne koncerty i tym jedziemy do Budapesztu, jedziemy do Szwajcarii. Ciągle coś. Czy ty masz wpływ na to, co jest w tekstach piosenek? No, niekoniecznie, bo to tak jak pisze Agnieszka czy Darek Rządkowski, współtwórca kabaretu Mumio, na pierwszą płytę pisał. Natomiast jeżeli mi się jakiś tekst nie podoba mi się jakaś piosenka, no to mogę delikatnie zasugerować, że powiedzmy nie chciałbym. Jaki tekst jest ci najbliższy? Mężczyzna prawie idealny, czyli tytułowy, czyli to jest o takim mężczyźnie, który cały czas wykonuje czynności dla swojej kobiety, to znaczy to, co ona chce, czyli pierze, prasuje, sprząta, gotuje. W pewnym momencie ma tego wszystkiego dosyć, mówi odchodzę, i ona mówi bardzo niedobrze, bo byłeś już prawie idealny. No i myślę, że to jest taki tekst, który też i dociera właśnie i do mężczyzn, i do kobiet, żeby kobiety nie zmieniały na siłę swoich mężczyzn, a mężczyźni swoich kobiet, żeby akceptować siebie po prostu takimi, jakimi jesteśmy. Co jest twoim zdaniem najważniejsze w muzyce? Dobra muzyka, czyli nie może być to bum cyk cyk tralala, przynajmniej dla mnie. I myślę też, że dobry tekst, ale też dobre wykonanie, czyli dobry głos, dobra interpretacja i przekaz, żeby to było o czymś. Może być do tańczenia, może być do zabawy, ale jednak treść jest też ważna. Poprzekraczałem moje granice, spełniłem milion przedziwnych życzeń, ale to wszystko na nic się zdało, bo tobie ciągle było mało. Więc wymęczony rzekłem, żałuję, dłużej w ten związek nie inwestuję, a ona na to krok fatalny. Byłeś już prawie. Niezależna Scena Młodych, małpapolskieradio.pl. Zapraszamy. Namiary na Niezależną Scenę Młodych Polskiego Radia na stronie polskieradio.pl, / trójka także. Artykuły dotyczące Radiowego Domu Kultury. Teraz schodzą już do zakładki audycje. Wśród tych artykułów wiele informacji nadal aktualnych. Polecamy od czasu do czasu lekturę. Dziękując za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek, Michał Margański. Mówimy już do usłyszenia za tydzień o 12:00. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Yo. Five dog, what a gwan with the crow. Nothing, that's why me had to come through. Five dog, you spit wicked every verse. Them no say, respect the training man first. Five dog, I know you have them all shook up. Coach, cause you a mastermind, they cook up. Five dog, what a gwan with the crow. Nothing, that's something had to come true. Five dog, you speak wicked every verse. Them no say respect Trinity man first. Five dog, I know you on a one and twos. Give me that one where we damn, that's the one for all right. They say five dog, I know you on a one and twos. Give me a zugu zugu and do exactly what you do. Tribe called Quest, you see them back with one another. Hey, your boss or boss, they don't want no problem. Five dog, five dog. Fight dog legend. Fight dog. Fight dog. Fight dog legend. You can call me Don Juice. I'm the right now. What you need to see proof? Recently on the internet they chatting, taking posts, debating who can win in battle rapping. Let's make it happen. These cyberbugs already parred. No subliminals with me. You know who the fuck you are. Who wants bar? Ha ha. Well, here are orthodox spitter or ring on a southpaw. No doubt I'ma set it. Dudes best be ready off top on the spot. No reading from your whack. Very with the iPhones. Home skill sets must be shown. I'ma show you the real meaning of the danger zone. I got it on. Ace trick to all clones. Untouchable in my zone. Watch your tone. Leave him alone. Cheek flows with bars sweeter than scones. Put on microphone. Yes, he's the wrong one to with no matter what the day. He could catch you on his plane or the one he on the day. Visiting tickets in a dream, make a scream of bloody murder. He's a Trinity gladiator, ain't no need to take it further. If you wanna take it further, your huckleberry is here. Doctor up your holiday, Wyatt Earp, your good life to tears. We gon' celebrate him, elevate him. Father had to levitate him, give him his and don't debate him. Top dog is the way to rate him. Jeśli ktoś nosi nazwisko Riddle, to prawie wszyscy zwracają uwagę na jego głos. Ale Sebastian, bo tym razem o nim mowa, jest także doskonałym gitarzystą, o czym będzie okazja się przekonać, bowiem zespół Cree i Sebastian Riddle wystąpią w programie trzecim. Początek transmisji w niedzielę o godzinie 19. Serdecznie zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy